Emeğin gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhaba. Ben Berna Uçarol. Bugün programın diğer hazırlayanı ve sunucusu olan Mustafa Eren ne yazık ki aramızda olamayacak. Ben hemen sohbete başlamak için bugünkü konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Konuğumuz Alpkan Birelma, araştırmacı, Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora öğrencisi kendisi. Emek mücadelesinde haysiyet meselesi üzerine tartışacağız kendisiyle. Emek mücadelesi maddi talepleri, hak arayışları ile genellikle karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlık, yardımlaşma, insan onuru, yenilgiyle baş etmenin, başarmanın, kazanmanın hikayesi pek de vakıf değiliz aslında. Tam da bu vakıf olmadığımız hikayeyi ekmek ve haysiyet mücadelesi günümüz Türkiye'sinde 3 işçi hareketinin etnografisiyle 2014'te iletişim yayınlarından çıkmış olan kitapla Alpkan Birelma bizlere anlatıyor. Hoş geldin Alpkan. Hoş bulduk, benden sağ olasın. Hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Olur, elbette. Emek mücadelesi içinden neden böyle bir hikayeyi bizlere anlatma ihtiyacı duydun ya da neden? Anladım. Bir kere evvela istersen en baştan başlayayım. Yani niye bir emek mücadelesi meselesine girdim? Niye böyle bir kitaba yöneldim? Herhalde en genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim. Sonuçta siz de uğraşıyorsunuz, gayet iyi biliyorsunuz. Emek meselesi ülkemizde ne yazık ki sadece böyle büyük iş kazalarıyla hakikaten ne yazık ki insanların gündemine giriyor. Fakat sonra yeniden ortadan kaybolup gidiyor. Ben biraz zaten uzun yıllardır biraz emek mücadelesinin içerisinde olduğum için hem yaşadıklarımı hem gördüklerimi biraz hem paylaşmak hem de emek mücadelesinin görünürlüğüne ufak da olsa bir hakikaten şey yapmak istedim. Bir katkı olsun istedim. En genel hatlarıyla birazcık bu. Ama daha özelde yani niye meseleyi buradan ele aldın, biraz daha hikayeleştirdin, işte niye biraz daha gündelik, daha kültürel meselelere eğer girdin diye şey yapacak olursan, orada da herhalde biraz şu en temel derdim benim, biraz malum emek hareketine dair şöyle bir genel algı var. Hem birazcık onu sevenlerde hem de ondan pek de aslında haz etmeyenlerde ortaklaşabilen bir algı bu. Emek hareketinin böyle daha maddiyata birazcık daha vurgu yaptığı, yani en nihayetinde maddi çıkarlardan kaynağını aldığına dair aslında biraz hafiften bir konsensus var. Ben biraz işte bu meseleye daha farklı bir yerden bakayım ve buradaki daha duygusal, daha kültürel, arkadaşlık, dostluk, ahlak meselelerinin de aslında emek mücadelesinin tam kalbinde olduğunu birazcık hem gördüm hem de o gördüğümü insanlarla biraz paylaşayım, anlatayım istedim. En temelde birazcık bu yüzden hem olabildiği kadar şey yaptım meseleleri, hikayeleştirdim. Hem de insanların hislerini, hissiyatlarını birazcık şey yapmaya çalıştım, inmeye çalıştım yani kitapta. Aslında açık ama senin açıklamanı daha çok tercih ederim. Evet. Kitabında başlığı ekmek ve haysiyet mücadelesi. Ekmek burada çok anlaşılır bir şey, ekmek mücadelesi. Hı hı. Ama haysiyet ne anlama geliyor? Doğru, doğru. İşte biraz o haysiyet kavramı bana az evvel söylediğim aslında meseleyi gündemleştirmek için bana şeye geldi, güzel geldi yani. O aslında o bütün emek mücadelesinin altında yatan o bütün kültürel ve daha ahlaki meseleleri birazcık gündemleştirmek için güzel bir kavram gibi geldi. Onu aslında işte şeyim zaten bir şekilde kitapta şey yapıyorum, ondan bahsediyorum. Hudson diye bir Amerikalı sosyoloğun aslında kullandığı bir kavram. Dignity olarak onu şey yapıyor tabii ki. Birazcık ondan feyiz aldım. Orada gördüm. Bayağı bana anlamlı geldi. Çok aslında şeyi şu, özesi şu yani. Aslında insanlar emek mücadelesi verirken, kendi haklarını ararken iş yerlerinde, iş ortamlarında hani sadece maddi talep ve maddi çıkarlarla aslında bu işe girişmiyorlar. İş yerinde çoğumuzun, çoğu insanın aslında pek de muhatap olmadığı saygıyı aslında burada birazcık istiyorlar, arzuluyorlar ve aslında biraz onun için mobilize oluyorlar. Aynı zamanda malum hani sırf böyle bir soyut saygının da ötesinde yani iş yerlerindeki daha gündelik ezilmeler, işte bir şekilde sembolik ezilmeler olsun, daha işte emir alma, emir verme meseleleri olsun vesaire, birazcık onlara karşı insanların aslında içinde biriken hissiyatların da biraz aslında yönlendirmesi ve patlamasıyla oluşuyor gibi bana göründü emek hareketleri. Dinleyicilerimiz için daha açık olması için soruyorum. Tabii ki, mobilize tabii. olmak derken mobilizeden kastım o biraz işte bu toplum aslında o şey biraz toplumsal hareketler literatüründe bir şekilde kullanılan bir kavram. Aslında harekete geçmek, eldeki bütün imkanları seferber etmek manasında. Yani aslında bir tür toplumsal harekete girme halini aslında ifade eden bir kavram diye söyleyebilirim. Hı hı. Peki aslında bir etnografik bir çalışma yaptığın için aslında kitapta anlattığın hikayelerde bir şekilde sen de oradasın. Ve sen de oradayken senin de duyguların var. Ve mesela biraz önce dedin ya gündelik iş yerlerindeki ezilme durumları. Sen mesela nelere tanıklık ettin ya da edebildin mi böyle tanıklıklar? Yani orada ben tabii biraz belki hani çok az da olsa biraz hani şeyden bahsedeyim. Araştırmayı belki lütfen. Nasıl yaptığından falan iyi olur, biraz daha oturur. Bu aslında ben burada 3 tane farklı işçi hareketini incelemiş oldum. Bunların üçü de sendikalaşmak için yapılan hareketlerdi. Yani üçünde de üç farklı iş yerinde insanlar, işçiler biz artık bu koşullara daha fazla katlanamayacağız ve biz haklarımızı aramak için sendikalaşmak istiyoruz diye düşünerek insanların giriştikleri mücadeleler aslında hep iyi kötü gördüğümüz bir şekilde az da olsa işte hem basına yansıyan hem daha meraklısını iyi kötü uzaktan izlediğim hareketlerin içinde hakikaten acaba tam olarak ne oluyor diye merak edip aslında ben biraz bu işe girdim ve hikayeleştirdim. Şimdi oradan öyle olduğu için ben somut olarak etnografi yaptım. O bağlamda da genelde ben hani iş yerlerinin içine hiç zaten şey yapamadım. Haline giremedim. Mümkünatı da yok yani, özel mülkiyet sonuçta. Aynen. Bir taraftan. Aynen. Evet. Hem öyle hem de işte ben zaten bir yerde iyi kötü bir mobilizasyon ortaya çıktıktan sonra o hikayeye dahil olduğum için zaten çok gergin bir ortam. İşverenler pek zaten o tip işleri ülkemizde fazla yanaşmıyorlar. O yüzden ben daha ziyade yani işte en azından bizim ülkemizde işte hep kullanılan bir tabir, direniş alanının aslında biraz etnografisini yapmış oldum yani iş yerinden ziyade. O yüzden de hani doğrudan hani bir atıyorum işveren ve işçinin ilişkisine çok nadir anlarda şahit olabildim. Ama tabii ki asıl olarak insanların anlatımları olsun, pek çok yerden teyit ettiğim şeyler olsun, onlar üzerinden ilerledim. Ve de aslında söylediğim gibi yani asıl olarak o mücadele halinin aslında etnografisini ve hikayesini anlatmış oldum. Evet. Kitaba devam edeceğiz. Kitabı konuşmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir müzik arası alalım. Sonra hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor ya. Dumanı dağıtacak. Yıldız Poyraz başladı bu fırtına ya. Çarkı da okur. Bugünkü konuğumuz evet Alpkan Birelma. Kendisiyle kitabı Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi üzerine sohbet ediyorduk ve sohbetimize kaldığımız yerden müzikten sonra devam ediyoruz. Tam Alpkan dedin ki aslında ben direnişin etnografisini yaptım. Yaptığın aslında 3 tane orada mobilizasyon var. Bunlardan biraz bize bahsedebilir misin? Elbette, elbette. 3 yere ben bakmış oldum. Malum işte yani şey yapılabilecek, tahmin edilebilecek nedenlerden ötürü elbette ki onların ismini veremiyorum. ABC diyelim. Kitapta Orpak, Roman diye isimlendirmiştim onları. Mahlas herhalde bunlardan. Mahlas olarak kullandım. Elbette, elbette. Yani 3 hikaye de aslında hakikaten hepsi birbirinden biraz farklı. Fakat 3'ünün ortak özelliği ilk başta söylediğim gibi 3'ünün de sendikalaşma mücadelesi olması. Bu bağlamda ben bunu şundan birazcık önemsedim. Türkiye'de elbette ki pek çok farklı emek hareketi var. Fakat bunlara baktığımız zaman genelde bir tür savunma mücadeleleri gibi oluyor bunlar. Atıyorum işte mesela bir fabrikanın mesela atıyorum en son Şişecam'da olmuştu. Fabrikanın kapatılması üzerine insanlar mücadele veriyor vesaire gibisinden genelde bir saldırıya karşı savunma oluyor çoğu zaman emek hareketleri. Fakat sendikalaşma meselesinde birazcık daha farklı bir şey görüyoruz. Yani birazcık insanların var olmayan haklar için aslında bir şekilde harekete geçip mücadele etmeye başladıklarını görüyoruz. Bu yüzden de biraz daha önemli olarak ben bunları şey yapıyorum, düşünüyorum. Yani biraz da atılgan, biraz da savunmacı değildi aslında. Karşı taraftan hak alan hareketler. Birazcık o yüzden herhalde bunlara en başta odaklanmıştım. Üç harekete baktığımız zaman yani birincisinde şunu görüyoruz. Orpak diye onu isimlendirmiştim. Yine bir sendikalaşmak için mücadele etmeye başlayan işçiler. Aşağı yukarı 1000 kişilik bir fabrika, büyük bir iş yeri burası. Çok uzun sürüyor burada mücadele. Oldukça işte bir ara oldukça iyi gidiyor. İşten atılan işçileri geri aldırıyorlar. Fakat işte birazcık bu emek meselelerinin, emek mücadelesinin farklı yönleri. İnsan işte hakikaten içine girdikçe birazcık görüyor, anlıyor. İşten atılan işçiler işe geri alındıktan sonra sendika başkanıyla işçiler arasındaki ufak tefek gerginlikler ortaya çıkmaya başlıyor. O zamana kadar çok imrenilen ve saygı duyulan sendika başkanına yönelik bir sürü eleştiriler ağır ağır işçilerden yükselmeye başlıyor ve ağır ağır da olsa işçilerle sendikacının arası açılmaya başlıyor ve hakikaten bundan sonra daha farklı bir aslında mücadele hikayesi ortaya çıkmaya doğru ilerliyor. İşin sonunda işte bir sürü iddialar, ithamlar vesaire de olsa en nihayetinde sendika burada yetkiyi alıyor. Fakat sendikacı ne yazık ki bu yetki sonrası süreçte işçilerle diyaloğunu oldukça bozduğu için sözleşme, malum biliyorsunuz bu sendikalaşma aslında hikayeleri en nihayetinde bir toplu sözleşme için aslında yapılır. Toplu sözleşme imzalandığı zaman işçiler fabrikada büyük bir eyleme kalkışıyorlar. Hem sendikaya hem biraz işverene karşı olan bir şey bu. Hani biz bu toplu sözleşmeden haberdar değiliz. Bu bizim irademiz dışında imzalandı diye işçilerin kazan kaldırdığını görüyoruz. O bütün sendikaya yönelik endişeler ve şüpheler aslında bir nevi patlıyor. Fakat en nihayetinde sonuçta işçilerin elinden gelebilen sınırlı. Çünkü hukuki sınırlamalar çok keskin olduğu için ne yazık ki sendikalara söz geçirmeleri zor hakikaten bir yandan da işçilerin. Bu hikaye biraz böyle bir hikaye. En nihayetinde ne yazık ki fabrika şey oluyor, yer değiştiriyor ve İstanbul dışına gidiyor. Birazcık o yüzden de hani aslında bu mobilizasyon biraz hüzünlü bitiyor diyebiliriz. Fakat elbette ki bir kısmi başarı var. Yani en azından sendikalaşmayı becerebilen bir işçi grubunu görüyoruz. Uzun yıllarda sürse ve akabinde de sendikayla sıradan işçiler arasında ortaya çıkabilecek aslında anlaşmazlıklar ve aslında gerilimler görmek mümkün. O anlamda ilginç yani. Hakikaten ben bayağı önemsediğim bir hikayeydi o. İkincisinde ise onun daha şey yapmamak için, fazla uzatmamak için onun en özgün yanını söyleyeyim. Orada süreç hukuki olarak çok uzuyor. Eminim artık sizin programınızı izleyenler bu hukuki süreçlere birazcık hakimlerdir. Ülkemizde ne yazık ki bir sendika, bir iş yerindeki diyelim ki çoğunluk işçileri üye yaptıktan sonra hukuken işverenin bir itiraz etme hakkı var. O itiraz süreci diyelim, o hukuki süreç ülkemizdeki yine genel adalet sisteminin ağırlığından ötürü neredeyse 1,5 yıl falan sürüyor. Benzer bir durum burada da oluyor. Burada işveren daha farklı yöntemlerle süreci daha da uzatıyor. Bunun karşısında işçiler tabii ki böyle bir sürü orada hikayeler var ama bir akşam patlıyorlar ve iş yerinde aslında bir akşam iş yerinde kalıyorlar. Yani bir tür işgalimsi bir direniş ortaya fabrika koyuyorlar. Fabrika işgali. Gibi. Bunun sonucunda o anda hani birazcık da olsa bir adım öne geçmiş oluyorlar ve sendikacılar ilk defa, yani aşağı yukarı o zaman hemen hemen 1,5 yıldır süren bir mücadele, sendikacılar ilk kez fabrikanın içine girebiliyorlar. Aslında bir tür ufak bir zafer. Fakat işveren ne yazık ki şöyle bir şey yapıyor. Bir hafta sonra bu direnişte ön plana çıkan 5 işçi işten çıkartıyor ve böyle çok saygısız bir şekilde işten çıkartıyor onları, hiç haber vermeden, tam tersi yönde söz vermişken. Ve bu bir anda muazzam bir direnişi patlatıyor ve yani İstanbul'un ortasında bir fabrikada tam zamanlı bir fabrika işgali başlıyor. Yani hem grev, yani işçiler hem çalışmıyorlar hem de fabrikadan çıkmıyorlar, fabrikanın içinde uyuyorlar, kalıyorlar vesaire. Bayağı aslında yani ülkemiz emek tarihinde de pek nadir aslında gördüğümüz bir hadise ortaya çıkmış oluyor. Ne oluyor fakat? Tabii çok zor bir şey, çok sert bir şey. 7 gün süren bir işgal görüyoruz. Fakat işçiler bir yerden sonra hani işin özü, hani hem yoruluyorlar hem işverenin tehditleri, işte ben sizi haciz meselesi ortaya çıkıyor. İşte ben sizi bütün zararlarından şey yapacağım diyor. Sorumlu tutacağım ve evinize haciz göndereceğim diyor. Ve bu hakikaten bir de yavaş yavaş işverenin pes etmemesi. Çünkü bu işe giriştikleri zaman en fazla 1-2 günde işten atılan arkadaşlarımızı işe geri alırız diye düşünüyorlar, umuyorlar. Fakat işveren biraz sert çıkıyor. Yabancı bir işveren bu. Epey bir danışman vesaire, kadrosu bayağı geniş. Ve işin sonunda yani hakikaten çok dramatik bir birkaç saat içerisinde direniş kırılıyor. İşçilerden biri bölümü artık en son saatlerde fabrika önünde direniş sürerken bir bölümü fabrikanın içine gidiyorlar. Yani bir tür aslında grevi kırmış oluyorlar ve o anda insanlar hakikaten birazcık artık o günlerdir yorulmuş ve yıpranmış sinirler bir anda patlıyor. İnsanlar sinir krizi falan geçiriyor. O kısmı biraz uzun uzun anlatmıştım kitapta. Yalnız hemen araya girmek istiyorum. Tam aslında yani zaten kitap çok etkileyici çoğu anlamda. Hep kendi oradaymışın gibi, sanki o mobilizasyonlar sırasında oradaymışın gibi insan kendisini de hissediyor. Ama özellikle bu senin anlattığın hikayede zaten işçilerin fabrikada ve fabrika dışında olanların, o arkadaşların birbirlerine yüz yüze bakıp ve daha sonra o işte anın patladığı anda insanın o duygu çok geçiyor. Onu iletmek. Daha önce de sana bunu söylemiştim ama bir daha yeri gelmişken söylemek istiyorum. Ya, o an hakikaten çok zor bir andı. Yani hepimiz çok zorlanmıştık. O sırada işte ben de diğer işçilerle beraber şeydeydim tabii ki. Kapı önündeydim falan. Çok zor bir andı hakikaten. Yani insanlar ağladılar. Herkes dağıldı falan, yani hakikaten çok zor bir andı. O da öyle kırılıyor. Yani elbette ki hikaye daha şey yapıyor ama devam ediyor, ama yani çok özetle bu. Son hikaye ise hani görece hakikaten en müspet hikaye, en olumlu hikaye, en umut veren hikaye. Hem de benim bu sefer daha en başından beri, çünkü çok ahbap olduğum, yakın olduğum, hani bir abi bildiğim bir arkadaşımdı o en son mücadeleyi şey yapan, başlatan insan. Onun böyle en baştan ilmek ilmek ördüğü bir mücadele ve hikaye. Hani iyi kötü ben de başından beri yani farklı işlevlerle bir şekilde işin içinde olduğum, birazcık mücadeleye destek olmak yönünde bayağı bir şeyler şey yaptığım için yani hakikaten en başından en sonuna şahit olduğum bir hikaye. Hem de sonu hakikaten iyi bitiyor. Yani çok uzun, hemen hemen 3,5 yıllık bir mücadeleden bahsediyoruz. İşçiler önce burası 12 saat 6 gün şeyin olduğu bir fabrika, bir bayağı yoğun bir çalışmanın olduğu bir fabrika. İşçiler önce evvela kendi işlerinde fazla sendikayı müdahil etmeden kendi işlerinde organize olup bayağı enteresan ve etkili bir eylemle 8 saatlik iş gününü önce kazanıyorlar. Daha sonra adım adım sendikalaşmayı geliştirip fabrikada sendikalaşmayı yayıyorlar. Yine aynı şekilde işveren bunu fark edince belirli bir noktada, daha doğrusu diyeyim, 40 küsur işçi işten atıyor. İşçiler bu sefer yine fabrikanın önünde bir direnişe başlıyorlar. Bayağı uzun uğraştılar. Hemen hemen 3,5 aylık bir performanstan sonra işveren hakikaten pes ediyor. orada biraz uluslararası ilişkiler, uluslararası sendikaların ve işte o fabrikanın üretim yaptığı uluslararası markaların da biraz etkisi oluyor. Ve işten attığı işçilerin çok önemli bir bölümünü işe geri alıyor ve daha sonra zaten sendikalaşma ilerleyip nihayetine eriyor. O da böyle bir hikaye. Yani hakikaten biraz pek günümüzde şahit olmadığımız ilginç ve hakikaten başarılı bir hikaye. Sanki sanırım orada yabancıların işin içine çekilmiş olması da büyük olayı biraz etkiliyor değil mi? Yani çünkü böyle aynen, bir durum doğru. da var sonuçta. O zaten şu an böyle hani emek hareketinde işte hani yeniden küreselleşme, yeniden internasyonalizm diye aslında bayağı hem yoğun bir tartışma hem yoğun bir aslında pratik ve faaliyet var. Hakikaten işte malum bu küreselleşmenin olumsuz tarafları vesaire hepimiz biliyoruz artık iyi kötü. Ona karşı biraz hani hakikaten o küreselleşmeyi tersinden kullanmak maksatlı. Ve bazı olanaklar emek hareketi için bazı olanaklar da sağlayabiliyor. Ortaya çıkabiliyor. Aynen doğru. Aslında son dakikalarımıza sanırım yaklaşırken aslında şunu sormak istiyorum. Yani sen bize anlatmış olduğun kitabındaki bu hikayelerle aslında bir şey başka bir şey sanki söylemek istiyorsun. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hani başarılar da var emek hareketinin içine kazanılmış mevkiler de var. Kaybedilmişler de var. Ve mesela çoğu işçinin yani bu hareket bittikten sonraki de hikayelerini bize anlatmaya devam ediyorsun. Biz 2,5 yıldır bu programı yapıyoruz. Emeğin Gündemi programını yapıyoruz. Çok fazla elimizden geldiğince direniş ve grevlerdeki işçi dostları ağırlamaya çalıştık ama daha sonra hani bir şekilde irtibat ne oldu bilmiyoruz. Sanki böyle bir sorun var gibi ve sen o sorunu biraz ters yüz etmişsin. Biraz orayı açabilir misin lütfen? Aynen eyvallah sağ ol. Yani işte ben de hani iyi kötü zaten şeyiz artık biliyorsun hani senin gibi sizin gibi yani genel olarak emek hareketine daha böyle bir ne diyelim aktivist kimliğiyle de bir şekilde uğraştığım için uzun yıllardır. Hakikaten o söylediğim şey yani hep ben de onu hep düşünüyordum yani işte biz gidiyoruz direnişlere bir şeyler oluyor sonra bitiyor tam ne oluyor. Genelde irtibatlar kopuyor vesaire. Ben biraz işte burada bir de onu yapmaya çalıştım hakikaten yani o mücadeleden sonra ne oluyor? İnsanlar ne yapıyorlar? Nasıl değişiyorlar? Nasıl dönüşüyorlar? Birazcık o meseleye de bakmaya çalıştım. Çünkü insanların nasıl öznel değişimlere uğradıkları da hakikaten çok önemli bir hikaye. Çünkü ne oluyor insanlara? Yani o mücadeleden sonra tamamen bir mücadele küskünü ve kaçkını haline mi geliyorlar? Yoksa tam tersini genelde hep umduğumuz ve romantize ettiğimiz gibi daha duyarlı mı oluyorlar bu meselelere diye? Evet o işe bayağı bakmaya uğraştım hakikaten. Uzun da hani bayağı uzun yıllar süren de bir şey olduğu için araştırma olduğu için öyle bir imkanım oldu. Çok zor ve karışık bir şey. Yani hakikaten ne yazık ki. Çünkü yani öznel değişimler çok zor, çok böyle ele gelmez şeyler. İnsanların nasıl o hikayeyi nasıl hatırladığı, nasıl yorulmadığı çok önemli. Eğer o işten çıkmışsa veya atılmışsa yeni girdiği iş yerinin ortamı tabii ki çok önemli. Fakat genel olarak mesela örneğin en son anlattığım üçüncü diye bahsettiğim vaka ki yani hala o arkadaşlarla beraberiz vesaire şu bu. Yani hakikaten bir yandan mesela o arkadaşlar en azından bir ara hemen hemen bir yıllık bir süreçte hakikaten çok duyarlı bir tür emek aktivisti haline hakikaten geldiler benim böyle gözümün önünde ve çok umutlandırıcı bir şeydi bu hakikaten. Fakat sonra mesela biraz işler değişti. Yani sonra o kadar o aktivizm ağır ağır da olsa mesela biraz yani hakikaten azaldı mesela en azından bugünlerde falan. Yani biraz zor bir şey hakikaten. Yani o hissiyat, o mücadelecilik falan hakikaten bunlar çok zor sürdürülebilir şeyler. Bir de hakikaten şöyle bir zorluk var. İnsanlar yani bir arada davranmak, yani o oluşturulan heyecanı ve kardeşlik hukukunu sürdürmek hakikaten ne yazık ki günümüzde zor şeyler. İnsanlar çok kolayca kendi bireysel meselelerini bir tür geri dönüş yaşayabiliyorlar. Yani böyle bir zikzaklı ve yani ne yazık ki kolay romantize edilemeyecek bir tablo var karşımızda. Aslında sanırım sonlara doğru geliyoruz. Abkan, senin yaptığın aslında etnografik bu çalışma hani Türkiye'de başka örnekleri de var. Ve umarım bundan sonra daha da yol açıcı olur. Çünkü sonuçta emek hareketi hep ya başardı ya başaramadı gözüyle ve o insanlarda da başka türlü yani bu bir deneyim değil mi? Bize sanki ipi tam da böyle bir şey söylüyor. Başaramadığınız şey bile bir yerlerde duruyor, hafızaya yazılıyor, o toplumun hafızasına yazılıyor. Son cümleni alayım birazcık lütfen. Birazcık umudumuz ve beklentimiz ama hakikaten bunun için çok uğraşmamız lazım. Çok harekete bayağı bir katkı hakikaten sunmamız lazım. Çok zor çünkü. Zor değil mi? Zor, evet. Ama umudu kaybetmemek gerekiyor. Evet, o zaten işimiz. Peki, Alpkan Bir Elma bugün konuğumuzdu. Kendisiyle ekmek ve haysiyet mücadelesi günümüz Türkiye'sinde üç iççi hareketinin etnografisi üzerine sohbet ettik. Umarım başka programlarda da bize katılırsın Alpkan. Her zaman, her zaman. Bir başka Emeğin Gündemi programına görüşene kadar hoşça kalın. Emeğin Gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41